Yeah. Oh. Nou, lieve luisteraar, ik ga stoppen met deze uitzending, want het is echt heel onhandig allemaal. Dus morgenochtend om 7:30 of 8:30, ik 8:30, zijn we waarschijnlijk weer in de lucht. Dus tot dan.